Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Wizara ya Mshikamano inaeleza kwamba sheria zipo ili kupambana na watoto wa mitani wanaoendesha vitendo vya kuyumbisha usalama. Wakati huo, msemaji wa polisi anasheria kwamba wanapaswa kukusanywa na polisi. Na chama Ranake chaona kwamba vyama havishindani kwa usawa katika chaguzi za mwaka huu. Maelezo kufuata. Na mamlaka za mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini zazidisha wito wa kuwa macho baada ya kutekwa kwa mji wa Goma na wasi wa M23. Jiunge nasi kwa hayo na mengine. François Hakimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Zipo sheria zinazoweza kutumika watoto wa barabarani wanapovunja sheria. Maelezo yanayotolewa na Wizara ya Mshikamano kupitia msemaji wake wakati baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wakilalamika kuwa watoto hao wanaiba na kutenda vurugu mbalimbali hivi karibuni. Idefonse Majambere anaeleza kwamba Wizara ya Mshikamano itashirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani ili kupata suluhisho la tatizo hilo. Anathibitisha kuwa mpango wa kurejesha nyumbani watoto wa mitani unaendelea, ingawa anatambua kwamba unakumbwa na changamoto. Na msemaji wa polisi Desire Nduimana anasema kwamba polisi wanapaswa kulinda usalama wa wananchi. Kuhusu watoto hao wa mitani, anaeleza kwamba kitu muhimu ni kuwakusanya na kuwafundisha kazi za maendeleo. Na katika ukurasa wa sheria pia, wafungwa walioachiliwa au wanaofaidika na msamaha wa rais lazima waondoke gerezani, la sivyo kutakuwa na madhara kwa nchi. Jibu kutoka kwa Daktari Sikte Vinyini Muraba, ni mwenyekiti wa tume huru ya kutetea haki za binadamu CNDH, Jumatano hii wakati wa uwasilishaji wa ripoti ya mwaka 2024 kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Burundi. Wabunge walirudi kwa kesi za kuteka watu na kutoweka kwa wengine wanaokaribia 22. Spika wa baraza la bunge la kitaifa anasema haelewi jinsi Burundi pekee inavyoletwa kuheshimu pekee haki za binadamu zinazosemekana kukiukwa. Habari hii imetungwa na mwenzetu Mirei Kanyange. Na ukabila wa jamii ya Burundi ni moja ya matokeo ya ukoloni nchini Burundi. Haya ni madui ya matokeo ya utafiti kuhusu kipindi cha ukoloni wa Ujerumani na mageuzi ya kiutawala ya mwaka 1922-25 ni nchini Burundi. Emmanuel Sinzo Hagera ni speaker wa seneti, anapendekeza kwa serikali ya Burundi kuanzisha shuleni masomo yanayohusishwa na kipindi hiki cha ukoloni kwa lengo la kuwatayarisha vijana kupiga hatua mbele. Kartene Horshila ni barozi wa Ujerumani nchini Burundi, amesema kwamba Ujerumani iko tayari kurekebisha madhara yaliyosababishwa na nchi hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Provis Niyonkuru. Baadhi ya wataalamu na wanasayansi mbalimbali kuwasilisha ripoti yao kuhusu utawala wa koloni na mabadiliko ya utawala mnamo 1925 nchini Burundi. Utawala wa koloni ulididimiza maendeleo ya nchi katika sekta zote za taifa. Emmanuel Sinzo Hagera, speaker wa baraza la seneti ya Burundi, anasikitishwa na baadhi ya Warundi ambao wanayo bado roho ya ukabila. Anataka Warundi wote kwa ujumla kuachana na tabia hiyo mbaya. Anataka tena serikali ya Burundi kubuni mafunzo ya kikabila ili vijana ama katika shule wajue tuliko toka na mustakabali wa taifa. Kwa upande wa Karsten Horsha, balozi wa Ujerumani nchini Burundi, alisema kuwa Ujerumani uko tayari kurekebisha mambo yote yale yaliyoharibika katika kipindi kile cha utawala wa koloni. Asante sana Clovis Niyonkure Pundu. Habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Na chama cha Ranake kinaonyesha kuwa vyama vya siasa havishindani kwa usawa katika chaguzi zijazo. Aloisi Barichako, mwenyekiti wa chama hiki, anaonyesha kuwa ni vyama vitatu pekee ambavyo vitashiriki uchaguzi katika mikoa na tarafa zote. Tumusikilize. Uchaguzi wa mwaka 2025 tunaona vyama vyote hayuko. Kiangalia katiba vyama vyote vinalingana, viko sawa sawa. Lakini tunaona kama kuko tatizo juu chama zote hazina uwezo moja. Kuna chama zina uwezo, kuna zingine hazina uwezo. Na kama una uwezo kufikiria raia, kufikiria wa memba wako ni tatizo. Hiyo ni ya kwanza. Yingine, kuna mkutano inayofanyishwa na rais na gavana, hapo hatuna shida. Shida zinapatikana kule chini kwenye raia. Juu ukiteremka chini hauwezi kutambua kama chama zinaweza kuishi pamoja. Hapo sasa wamemba wetu wanapata shida. Unaona kama hivi wanaweza kaona mtu atazagulisha kuwa bunge, mwingine atazagulisha kuwa fasi ni hii na hii, hapo anamwambia hatutaki kukuona, tunataka ubadilishe, hatujui jua nini. Hapo sasa unaona kama vitu kama ibadilike, watu wende waseme, waoneshe program zao, haiwezekani. Maana yake tuko tunagombania unge, tuko tunafanya siasa na sio siasa. Siasa ni maka wache mtu akwambie vyake, akwambie program yake, usikie, utambue, uyelewe. Kama hawezi pata muda, hawezi pata kiwanja, aseme programu yake. Sasa hiyo tutachagua nini? Hawatachua, tutachagua hii. Kingine sasa, unaona kuna maradio, kuna makazeti ya government. Kazeti za government hazibani muda wowote kwa kila chama. Kuna chama inapendelewa, kuna zingine zinabagua. Sasa tunataka ibadiliki, tupate muda wa kulingana, hatutaki ubaguzi. Juu si wote, nchi ni yetu si wote. Hapo sasa ndio nasema hivyo vikibadilika, maana yake vitu vinaweza vikaendeka vizuri. Lakini kama ibadiliki, tunaona hii uchaguzi tunataka fanya, maana yake haitaendeka vizuri. Aloise Barichako ni mwenyekiti wa chama Ranake. Na shirika Pareseme linalotetea kubadili fikra la tambua kwamba upatikanaji wa watu waliobobea utendakazi wa soko la hisa na utatuzi wa uhaba wa mahitaji ya kimsingi zaweza kuwa nguzo za kufufua soko la hisa nchini Burundi. Wakati mwaka umepita soko hilo likianzishwa nchini Burundi, Fostendi Kumana, mkurugenzi wa shirika hilo, aomba wawanzilishi wake kufanya tathmini ili kuona kama matatizo yaliyojitokeza yametatuliwa. Ameeleza kwamba matokeo ya mwaka wa kwanza si ya kuridhisha. Na mwimbaji Kavabuha Augustin anayetambulika kwa jina la jukwaa Ogiga ameaga dunia usiku wa kuamkia leo baada ya zaidi ya miaka 50 akitunga nyimbo. Katika nyimbo zake aliwasilisha ujumbe kuhusu kuendeleza mwanamke na kukuza amani. Katika miaka 20 iliyopita alikuwa akiendesha tamasha Viraboni. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, jiji la Goma lilikuwa katika hali ya utulivu jana Jumanne mchana baada ya mapigano asubuhi na siku iliyotangulia. Kulingana na OCHA, uporaji wa biashara, ofisi na mahala ya mashirika ya kibinadamu umeripotiwa. Hali ya kibinadamu bado inatia wasiwasi sana, huku maji na umeme bado vikiwa vimekatwa na uwanja wa ndege mahali pa kuingilia misaada umefungwa tangu siku ya Jumapili. Mpango wa chakula ulitahadharisha jana juu ya uwezekano wa kukosekana kwa mahitaji kwa raia. Saa 24 zijazo hali itakuwa zaidi, shirika la Umoja wa Mataifa lilisema jana. Na mamlaka za mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini zazidisha wito wa kuwa macho baada ya kutekwa kwa mji wa Goma na wasi wa M23. Ni wakati mji huo wa Uvira unakaribisha maelfu ya wakimbizi kufuatia mapigano makali yanayoendelea katika mkoa huo wa Kivu Kaskazini. Jeremy Kuhima ana maelezo zaidi. Kama inavyoshuhudiwa na wakaaji wengi ambao tumewahoji ni kwamba wanakuwa na huzuni mkubwa kuona mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Goma umeanguka mikononi mwa waasi, na kipande kimoja cha jimbo la Kivu ya Kusini kunako tarafa la Kalehe tayari kushikwa na waasi hao. Wanaamini kwamba waasi wanaweza wakajielekeze kwenye maeneo mengine ya jimbo la Kivu ya Kusini. Tumeshiriki maandamano kwa sababu ya kuomba serikali na wamiaji wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na si wengine ni Rwanda. Emta manyehe nilinozuni wenene vuti ukuo na kisegeti. Huku viongozi wa kiserikali kwa upande wao wanaendelea kutoa ujumbe wa kutuliza nyoyo za watu na wakiwaomba wawe makini. Tumekuja leo sasa kusema kwamba hatuko tayari kukimbia nchi, hatuko tayari kutoka Mkongo kwa sababu Rwanda ametuhimilia siku mingi, na kama tumeandamana ni kusema diplomasi imeshindwa. President amefanya diplomasi yote ambayo anaijua, amefanya yote ambayo inawezekana, lakini hatukuona ni objektifu yoyote. Ndio maana leo tunakuja hapa kumwambia mbunge wa kitaifa Lewis Rukema Makangura, ambaye ni mchaguliwa wa tarafa la Uvira, siku ya pili tarehe 28 akizungumza na wakaaji wa mji wa Uvira, amewaambia wabaki makini, waungane mkono kwa mkono wakisaidia jeshi la serikali na watu wasibaguane. Waraia wa Uvira, kuungana mkono kwa mkono, kuacha ubaguzi, kuishi kwa amani na kwa usikilivu na kusikilizana mzuri. Pamoja na ile, tutafunga zile njia zote za adui ambaye anapenda kuvamia nchi. Mkuu kiongozi wa baraza la vijana kwenye mji wa Uvira, Isa Mustafa, ameomba kwa vijana wasijiache kudanganywa na kupelekwa huku na kule, waepukane vile vile na habari za chuki, ila wajiunge na jeshi la serikali. Baraza kuu la vijana mjini Uvira, tunaambiwa vijana wote wakuwe vigila kwa sababu adui anatokea sehemu ya mbali. Tunaomba tukuwe ba vigila, tudenonse makaa zote suspect. Ifahamike kwamba maelfu ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kule mjini Goma wanaendelea kukimbia mingini yao wakipitia nchini Rwanda na kufika Bukavu, wengine wanaendelea hadi Uvira, na kuna hata idadi moja waliovuka mpaka na kwenda nchini Burundi. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro, mimi ni Jeremy Kuhima. Asante sana Jeremy Kuhima, na hadi hapo mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.